Legalább egy órája szemezünk egy 4 decis Jägermeister üveggel, és mielőtt meginnánk, felvesszük a Gamer365 Podcast Gamescom 2011-es speciális kiadásának harmadik epizódját. Nálunk szerda este, Jézusom, 11 óra van már megint. Ami nem jó hír, mert ezt a napot 3 óra 40 perces alvásadaggal csináltuk végig. És ez nem panaszkodás, csak egy tényközlés. Ami azt jelenti, hogy fáradtak vagyunk. És ha most ezt megisszuk, ezt a Jägermeistert, akkor el fogunk aludni. De előbb a kötelesség. Podcast. Mi történt ma? Rengeteg minden. Annyi minden történt, hogy így visszagondolva, gőzöm nincs, hogy hol kezdtünk, mit csináltunk. Annyi biztos, az volt a reggeli terv, hogy a showflooron videókat veszünk fel, ez így is történt. Sőt, reggel fölmentünk a jó kis sajtószobába, amit tényleg senki nem tud arról a sajtószobából, ellenben iszonyatos durva net van, úgyhogy reggel sikerült a Digital Reality-s videókat feltölteni. És sokfele voltunk, sok mindent láttunk. Ahogy mondtuk, például a Szegánál leginkább ott töltöttük a mai napot. A mai nap még annyira nem a prezentációkról szólt, sokkal inkább a videókról, amit láthattatok is az oldalon. Inkább csütörtökön és pénteken számíthattok még arra, hogy ezekkel a látogatásokkal fogunk foglalkozni. Ma a Szegát néztük meg, és egy-két egyéb játékot, amiről fogunk hamarosan beszélni. Jó, hát én megpróbálok azért valamennyire visszaemlékezni, és egy kicsit vázlatosabban, illetve nagyon-nagyon rendezetlenül fogjuk mondani. A Szegánál ugye ti néztitek meg az Aliens-t, Colonial Marines-t, amit én nem láttam, arról úgy jöttetek ki, hogy három szóban, ne hosszabban, mert majd fogunk róla írni. A Drag mondta FPS Alien-ekkel. Annyira nem volt kiemelkedő. És ez már 4 szó volt, plusz még egy mondat. És mit láttunk még? Láttuk még a Binary Domain-t. Binary Domain-ben eltéri némileg a véleményünk, mert nekem tetszett a mackónak, nem tetszett Dregnek, nem tudom, hogy tetszette. Meh, neki se tetszett annyira. Igen, az a prezentáció annyira nem volt, nem mondanám egy kitűnő prezentációnak. Az ugye a Yakuza csapatnak a multiplatform Skifi akció játék, amiben emberi hősök, egy csapat, ami mint kiderült később a direktor úrral, akit valamilyen Szatónak hívnak, és sajnos nem jut eszembe, hogy milyen Szató, de ő egy japán író, akiből játék direktor lett, és vele ismét elkezdem, elnézést a fáradtság miatt, ilyesmire számítsatok, és erőre elnézéseteket kérjük, hogyha mondat ketté szakadt hirtelen. Tehát szerencsére volt időnk a prezentáció után, majd mondunk rá ellenpéldát, amikor nem volt időnk, arra, hogy elég sok kérdést feltegyünk. Tehát szokatlanul sokat, egy komplet interjút sikerült csinálni a Szatoszánnal, és ott ők elmondták, hogy milyen elképzeléseik vannak erről a játékról, és ez, én úgy látom, hogy egy ilyen Ghost in the Shell keveredik az Asimov-féle Én a robottal, illetve az inkább az abból készült filmes, igen, kicsit Vanquish, illetve maga az akció az engem, ha le kéne írni, olyan, mintha Resident Evil 5-ből csináltak volna egy teljes, nem olyan fedezékes shootert, mint ami a Resident Evil 5 vége, hanem egy fullos fedezékes shootert. Ahogy a tag mozog, illetve ahol a kamera elhelyezkedik, az szinte full Resident Evil, tehát az új Resident Evil-öket idézte számomra legalábbis. És rengeteg futurisztikus fegyverrel és a csapattársakkal, akik a különféle ilyen morális döntéseink függvényében szeretnek vagy nem szeretnek, illetve támogatnak vagy nem támogatnak minket. Nekem, mert az ilyen Ghost in the Shell-es meg iRobotos volt azért, meg és mert a Yakuza csapat, én a magam részéről látom benne a potenciált. Prezentáció alapján valóban lehet belőle jó is, rossz is. És már Sega, láttam a Sonic Generations-t is, ami ugye Sonic szülinapjára készülő játék régi és az új keveredése. Sőt, interjúztunk is, egyébként készüljetek arra, hogy most mindenkitől, akitől lehet, próbálunk kérdésekben faggatózni, úgyhogy ugye ennek a feldolgozás azért nem két perc, tehát holnap reggel, ha ilyen kommentek jönnek, hogy hol vannak ma az interjúk, hát az interjúk egyelőre még a diktafonon vannak, de időnk engedtével ugye ezek feldolgozásra kerülnek. És hát majd erről is egy kicsit bővebben majd olvashattok. Nekem nagyon tetszett, színes, vidám, szép, továbbfejlesztették a Hedgehog Engine-t, fantasztikus, jó látványa van, kipróbáltam 3D szemüveggel, kipróbáltam 3DS-en, egyik jobb volt, mint a másik. Aki szereti a Sonicot, annak valószínűleg ez egy ilyen fanservice, egy igazi nosztalgia, hullámvasút lesz majd. És ha már annyit beszéltünk az interjúkról, az egyetlen interjú, ami nem sikerült, az fura és számunkra kellemetlen módon, az pont a Forza Motorsport 4, amit ugye meg is hirdettünk az oldalon. Egész egyszerűen olyan kevés időben minimalizálta a Turn 10 és a Dan Greenwald a prezentációt, hogy nem maradt idő a kérdésekre. Egészen pontosan azért, amit ugye ti egy csomó kérdést írtatok, és így statisztikai alapon megnéztük, hogy melyik fordult elő a legtöbbször, ez pedig ugye az időjárás és az éjszaka. És durva szó, hogy könyörögnünk kellett ott a PR-os embernek, hogy legalább egyet kérdezhessünk a prezentáció végén, amit végül is megengedtek, és lelőm a poént a kérdésre, hogy mi van az időjárásra és az éjszakával, és tehát az eső, konkrétan az esőre kérdeztünk rá, az volt a válasz, hogy no comment. Tehát a kérdéseteket feltettük, a válasz a no comment. Az is hozzátartozik az ügyhöz, hogy látták rajtunk, hogy nem tetszik a dolog, úgyhogy amikor a végén kezet fogtunk velük, akkor azért a Greenwald, bocsánat, úgymond elnézést kért, hogy nem tudott válaszolni. Most, hogy emögött mi van, azt sejtjük, de... Igen, és anélkül bárkit is bántani akarnánk, nem erről van szó, várató volt, hogy ez lesz a válasz erre a kérdése, tehát ha terveznek ilyet, akkor azért nem fogják elmondani, mert még hivatalosan nem jelentették be, ha meg nem terveznek ilyet, akkor azért nem fogják elmondani, hogy miért se kerüljenek ezzel kellemetlen szituációba, és hát tényleg, ha már csak egy kérdésre volt idő, akkor igyekeztünk azért mégis azt feltenni, amit ti akartatok leginkább, a saját dolgainkra sajnos nem maradt lehetőség, ha esetleg valamilyen úton, módon ezt be tudjuk pótolni, akkor megtesszük, de mint mondtuk, mindenhol máshol szerencsére tudtunk interjút csinálni, és a következő napokban is igyekszünk, hogy minden prezentációnál erre sort kerítsünk. Igen, meg nem tudom, hogy így utólag, hogy az interjú mennyire lett volna jobb megoldás lévén, hogy utólag is hallottuk, hogy nagyon-nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy beszélnek, amiről eddig beszéltek, aztán kezit csókolom. Tehát, hogy is mondjam, a fejlesztők egy része, és ez most egy hülye szó lesz, jobban hajlamos, nem úgy locsogni, az egy tényleg egy rossz szó, hanem jobban hajlamos azért mindenféle mást, ha off the record, úgymond, tehát még ha a mikrofonon kívül is, de hát elárulni a játékáról. Őkhez láthatólag nagyon keményen ragaszkodtak, sőt, egész végig a PR-os ember benn volt. Tehát ilyet is, most nem azt mondom, hogy ritkán látni, de nem feltétlenül jellemző az, hogy a fejlesztő mellett a szó legszorosabb értelemben ott áll a PR-os ember, és kontrollálja azt, hogy ő mit mond meg, mit nem. Nem mintha ez a Dan Greenwald segítsége szorulna, mert hogy az, amit elmond, az egy, hát a leg... Igen, egy nagyon-nagyon megkomponált és igen lendületes, aminek a végén a szándék szerint legalábbis úgy állsz fel, hogy a világ legjobb játékát látod. Egyébként amit láttunk, az jó volt, és hallottunk kisebb-nagyobb érdekes információkat, és fogunk is írni róla. Ezeket nyilvánvalóan nem most dobjuk elétek a podcastben, hanem jóval rendezette formájában, vagy előzetes, illetve bemutató formájában. Emellett voltam a Nintendo-nál, tettem egy nagy kört a Nintendo belső biznisz standján. Láttam a Skyward Swordot, ami tavalyhoz képest iszonyatos méretű fejlődésen esett keresztül. Nagyon tetszett a Kirby, ki volt állítva az összes nagy japán szerepjáték, ami így a Wii élettartamának az utolsó ciklusában jelenik meg, megdöbbentően kurva jól néznek ki. Tehát a Xenoblade-nél, mikor így kiment a mezőre, igaz, hogy próbáltam ugye felvételeket készíteni, és a kamera képernyőjén egy kicsit csalókán jönnek át a dolgok, és hát a YouTube videók sem feltétlenül adják vissza azokat a hatásokat, amit mondjuk a monitoron látsz, de nagy terepek, részletes terepek, jó volt látni így élőben is. Ott volt a Pandora's Tower, ott volt mellette a Last Story, amit a kettőt így, ha kicsit így kancsítottál, akkor így kb. Összemosódott a két játék, nagyon hasonló stílusuk van. 3DS játékok sorban végig ki voltak állítva, játszottam az új Mario-val. Jó, de egyelőre nem érződött ebből a kis bemutatóból az a szikra, amit mondjuk a Galaxy 1-2-től megkaptunk annak idején. Láttam a Luigi's Mansion-t, ami nagyon csinosan fest. És a többit majd meglátjátok. Show floor, azaz a maga kiállítás. Hát ott azt úgy csináltuk, hogy amikor nem máshol voltunk, tehát nem konkrétan találkozón voltunk, akkor ott voltunk, és videóztunk, és a videók egy részét, a kisebb részét láttátok, a nagyobb részével pedig megtöltöttünk egy orbitális méretű memóriakártyát, amit éppen most miközben podcastet veszünk föl, próbál így úgy elrendezni, hogy abból legyen is valami. Ezeket az elkövetkezendő 1-2-3-4 napban, tehát mondjuk szerintem hétvégéig bezárólag ki fogjuk tenni kisebb-nagyobb adagokban, elég sok van belőlük. Jobbak, rosszabbak, érdekesek és kevésbé érdekesek, úgy voltunk vele, hogy amit kicsit is érdekesnek láttunk, azt felvettük. Amivel így egyébként szembesültünk, hogy azt gondoltuk, hogy egy ember is tud videókat felvenni, aztán kiderült, hogy nem. Tehát így vannak videók, amiket úgy vettünk föl, hogy nem mi játszunk rajtuk, és rájöttünk, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Volt olyan srác, pont a Sony-nál, aki ahogy mögé léptem a kamerával, riadtan abba hagyta, eldobta a kontrollert, és szinte menekülni kezdett. Nem értettem, hogy miért, mert hát ki tudja róla, hogy az ő volt, akit felvettem, tehát nem az embert vettem fel, hanem a játékot, úgyhogy később megpróbáltunk magunk játszani, kisebb-nagyobb sikerrel, ahogy azt ma már láthattátok is. És így párat, az összeset úgyse tudjuk felsorolni. Egy párat említés szintjén kiragadnék, ami nekem, én kettőt fogok mondani. Az egyik, amit így látványosan nem szerettem már egy jó ideje, és így köpködtem rá, az a Ridge Racer Unbounded, amivel most találkoztam személyesen, és játszottam, és a videót, amit láttok, az én vagyok. Az én bénázásom azzal a játékkal. És a legfőbb problémám az, egyébként mielőtt a legfőbb probléma, az a játék nem tűnik rossznak, tehát nincs vele semmi különösebb gond. Az egyetlen komoly gondom az, hogy egyrészt nem Ridge Racer, ahogy az látszik is. Másrészt pedig, hogy a drift az elég furcsa benne, mert hogy ugye Ridge Racer meg drift az a kettő összetartozik, és itt külön gomb van a driftre, és ha megnézitek a videót, ott így normálisan driftelni így a két kör alatt kb. Kétszer sikerült. Köszönhetően elsősorban annak, hogy nem nagyon éreztem, persze lehet, hogy még jóval többet kellett volna vele játszani, hogy átérezzem, hogy ez a külön dedikált drift gomb, ami nem a fék, hanem egy külön drift gomb, lenyomása, kicsit lenyomása, közepes lenyomása, az milyen csúszást eredményez, úgyhogy volt, amikor alig driftelt, és volt, amikor meg csúsztam ki a halálnak oda. Igen, tehát Mackó végigmondta, de én nem mondom. Tehát ki a szélére. És az is nagyon furcsa, hogy amit a videóban láttok, hogy így nagyon durván le vannak ott csapva az autók, az szintén egy külön gomb. Tehát mögé mész, és akkor van ez a begyorsítok, szétnyomom gomb, és gyakorlatilag szétnyomod. Tehát ez majdhogy nem egy automatizmus, hogy mögé mész egy másik autónak, megnyomsz egy gombot, és annak vége van. Amúgy, ha leszámítjuk azt, hogy nem Ridge Racer, így kellemes és ilyen rombolós autóversenynek tűnt. A másik, ami viszont abszolút pozitív, és ott magamban, nem is magamban, hanem ott a, nem tudom, észrevettétek a helyi Capcom embernek, aki ott figyelt minket nagy örömére, még a magyarból is átjött neki, hogy nekem ez mennyire tetszik, mert lelkendeztem nektek, amikor elléptem a játék mellől, ez a Dragon's Dogma. Az! Azt a részt játszottuk, amit egyébként videón lehetett látni, ez a Griffnek a megölését, ami a videón egyszerűbbnek tűnt, mint amilyen, mert egyébként nehéz, és egyikünknek se sikerült megölnie. Én nem tudom, Drag, te, én levittem a feléig, mert ugye két életerő csíkja volt, az egyiket leszedtem róla, és akkor utána viszont bedobta ezt az ilyen rámrohanós támadását, és a kis csajak, a healer, aki volt, az éppen nem gyógyított, úgyhogy kampó. De marha jól néz ki, viszonylag sok dolgot lehet csinálni annak ellenére, hogy egy akció RPG, sokféle támadásod van, tudsz nyilazni, és ha ez így kóba lesz, úgyhogy nem tudom, talán négyen mehettek, vagy négyes csapat van, ez egy baromi jó, klassz dolog lesz. Nagyon tetszett, és annak ellenére, hogy holnap már beözönlenek a látogatók, és talán reggel lesz egy óránk arra, amíg nem jönnek látogatók, hogy lemenjünk normálisan nézelődni. A demónak volt egy másik része, egy ilyen dungeon feliratú valami, azt még mindenképpen kipróbálom. Tehát nekem az a show-nak, nem is a meglepetése, mert korábban is tetszett, de eddig az a játék, ami abszolút legjobban tetszik az eddigiek közül, az eddig látottak közül. Igen, azzal a játékkal én is szimpatizáltam azóta, mióta bemutatták, és most is nekem is teljesen jók voltak a tapasztalataim, annak ellenére, hogy tényleg láttuk már ezt az egészet videó formájában. Örülök neki, hogy van a jelenlegi Capcom kínálatban olyan belső fejlesztésű játék, ami mellé tényleg így oda tudunk állni, mert mostanában ilyen téren egyáltalán nem teljesített jól a cég, mert ugye most elég komoly méreteket ölt náluk az outsourcolása a külsős fejlesztőkhöz, úgyhogy ez tényleg egy ilyen közös kedvenc volt. Nekem egyébként így összességében a show floor kínálatról az volt a benyomásom, hogy már annyi mindent láttunk olyan sokszor, hogy a show-nak ennek a lényegében publikus részén, amit ugye most csak egy napig láthattunk mi így külön, de egyébként ezt holnap után meg azután bárki megnézheti majd. Tehát itt meg nehéz olyan újdonságot találni, ami tényleg annak számít, ez majd inkább a zárt ajtók mögötti látogatásoknál fogunk ilyenekkel szembesülni. Ettől függetlenül, ami nekem még tetszett, az a Rayman Origins volt, amiről a gameplayt a demóról láthatjátok majd, talán már akkor is, amikor kin lesz ez a podcast, illetve a Trials Evolution, amit nemrég jelentettek be, láttunk róla a prezentációt, és később ki is tudtuk próbálni, és az már hihetetlen mértékben bővíti ki a Trials HD a helyszíneket, azoknak a méretét, a változatosságot, minden tekintve. Szerintem erről fogunk majd külön is írni, mert hosszasan lehetne sorolni, hogy mivel lett több az eredeténél. Én különösebben nem rajongok a Trials HD-ért, tehát szerintem az egy nagyon jó játék, meg játszogattam is vele, de különösebben nem fogott meg, de ez a folytatás, az abszolút elájultam, és érdemes lesz rá odafigyelni. Érdekes módon, ugye ez egy nagyon jó prezentáció volt, és ezt neveket nem sem köszönjük azoknak, akik ezt lehetővé tették, hogy egy ilyen viszonylag intim formában is nem kell félreérteni. Tehát a szó legszorosabb értelme mellettem ült a finn vezető fejlesztője egy kanapén, ami ritka, és ott mutogatta a játékot. És a világ legjobb névjegye itt van a kezemben. A világ legjobb névjegye az övé. Egy érme. Egy nehéz, gyönyörű érme, egy bizarr macska oroszlán fejjel, és ez a névjegykártyája. Furcsa ember is egyébként kinézetre, de nagyon jó fejek voltak. És konkrétan két dolgot mondtak, hogy nem folytatás, hanem evolúció. Tehát ez nem a Trials HD 2, hanem ez a Trials Evolution. Ennek ellenére konkrétan a világ legtartalmasabb letölthető játékának szánják. És tényleg nem, mert mi is sorolhatnánk most sokáig, erről lesz még szó, iszonyatos mértékű tartalmat vágnak bele abba a játékba. Nagyon, nagyon komoly, lenyűgöző. És ha már a pozitív élményeinknél tartunk, mondok egy nem negatívat, inkább egy meglepőt, ami a szintén show floor, ami ugye az ember ott sok mindenre föl van készülve, általában arra, hogy bemegy egy cégnek a standjára, és akkor ott érdekes dolgokat lát, valamikor ez nem jön össze. Ilyen volt a például a THQ, ahol bementünk, és egyrészt, ami kim volt, az sem volt annyira érdekes, mert a Space Marine-nal csak multizni lehetett, ráadásul úgy, hogy nem igazán volt kint, hogy mit csinál, és ugye az élmény az olyan volt, hogy beléptél és lelőttek. Másrészt tele volt lepukkant táncosnőkkel a Saints Row kapcsán, harmadrészt 10-12 másodpercet sikerült Ninja Gaiden 3-ból felvennünk, mielőtt a egyébként kedves keleti kishölgy odaugrott, és no kamera, és úgy be kellett fejeznünk, de nem is a THQ-ról van elsősorban szó, hanem az Activision-nek a Prototype 2-éről, aminek egy masszív, hatalmas, hát nem azt mondom, hogy a harmad csarnokot, de hát az egyik legnagyobb ilyen építmény volt az, Prototype 2 építmény. Előtte ilyen nagyon jó kinéző egyébként, ilyen magas, szerintem akár mesterségesen megmagasított ezek a mutáns katonák, nem tudom, hogy nevezzem őket, de félelmetesek voltak gázmaszkokban, és ilyen ott is el volt zárva, és keresztül kellett menni, vörös fények, plakátok kint, és volt egy külön szekció, ahol még keresztül, kicsit olyan volt, mint egy ilyen valami bizarr kísértett kastély egyébként, keresztül kellett menni, és így keresztül mentünk behúzott nyakkal, hogy mikor kapunk a nyakunkba ezektől a nagy darab katonáktól, és egy ilyen belső helységbe jutott be az ember egy két-három perces folyamat során, és ott azt vártuk, hogy mi lesz ott ezek után, valami nagy attrakció, és egy darab képernyő volt kint, amin a játéknak az E3-as trélere futott talán. Hát az új, de hát akkor is az milyen új tréler, azt a trélert én már láttam, tehát annyira új nem lehet, legalábbis pár hetes. És vicces volt, hogy így mentünk, és ott talán pont a THQ Metro Last Light, Saints Row, ilyen, tudjátok, láttátok már azt, biztos már képeken is, biztos voltatok már olyan üzletben, vagy valami premiéren, ahol így ilyen sor áll, és így ki van írva, hogy ennyi meg ennyi még a várakozás. És így mész a THQ-hoz, és látod azt, hogy ott van egy metrókocsi, ott áll a Pimp meg a Biatcha Saints Row 3-nak a prezentációja előtt, és ilyen eszetlen nagy, sornak kiképzett kordon van kialakítva. Ugye ma még nem voltak benne a kicsi Jürgenek, holnap bent lesznek. Valószínűleg nekik van ez előkészítve, és mikor úgy közelebb megy az ember, akkor látja, hogy valami theatrical, tehát valamilyen mozi bemutató, vagy valamilyen mozgóképes bemutató, de trailer és egyéb dolgok. Tehát nem lehet kipróbálni a játékot, nem lehet élő gameplayt nézni. Magyarul azért fogsz sorba állni ott két órán keresztül, hogy ha hazamész és bepöccinted mondjuk a Gamer 365-öt, akkor ott egyből meg tudod nézni azt a trailert, amit ott ők kivetítenek. Szóval megáll az ész. Milyen jó, hogy Magyarországon nincs Gamescom. Titeket a játékforgalmazók megkímélnek ezektől, két órát álljatok sorba, és utána... De hát az Activision a Modern Warfare 2-vel is jó volt egyébként. Ott csodálkoztunk is, hogy hát hiába azért sajtónapot, azért Call of Duty-nál sor szokott lenni. Nincs sor a Modern Warfare 2 építmény, Modern Warfare 3 elnézést, igen, a fáradtság. Modern Warfare 3 építmény előtt, és bementünk, és mint kiderült, azért, mert ahogy ahova sorba kellett volna állni, és bejutottál, ott tulajdonképpen egy ilyen kivágott ablakon keresztül üvegkasztiból nézhetted azt, ahogy mások multiznak, hát és nem is konkrétan multiznak, hanem ezzel a elnézést nem jut eszembe késő este a horda móddal, tehát a firefight móddal játszanak az MV3-ból, ami mi is néztük egy darabig ott az ablakon keresztül, hát Call of Duty firefight volt, nem volt az rossz, de azért a privilégiumért, hogy másokat lássak játszani, én biztos, hogy nem állnék sorba. Úgyhogy ezeket a sorokat utána elkerültük. Ami még így hirtelen Igen, a Need for Speedről majd beszélünk máskor. Need for Speeddel játszottunk a Frostbite 2 engine tényleg jó alatta, és talán ez a nagy pozitívuma. Maga a játék az inkább ilyen... De mindegy, arról majd beszélünk. És a nap majdhogy nem zárása volt az a, hogy korábbi, és szintén beszélünk később majd a Sony-s dolgokról, amiket láttunk meg, ott még holnap megyünk külön ide-oda. És hogy eltöltöttünk egy fél órát a PS Vitával. Abszolút rendben van. Nagyon-nagyon pozitívan jöttünk ki. Úgy jöttünk ki, hogy hát vásárlunk. Dreg. Én már nem találom a szavakat. Mondj valami pozitívat. Így van, abszolút elégedettek voltunk vele. Maga a gép az egy nagyon esztétikus, ergonomikus, könnyű masina. Ugye nincs benne meghajtó, ez sokat segít ilyen szempontból, és a játékok is jól kihasználták a benne lévő funkciókat, például a Little Big Planet, ami a gyroszkópot, két érintő képernyőt egyaránt használta, és nagyon ötletes megoldások voltak benne, úgyhogy amit láttunk, az abszolút meggyőző volt, és holnap, ahogy Liquid mondta, még további ismerkedésre is lesz alkalmunk, úgyhogy eddig meglepően, hát nem meglepően pozitívak az élményeink a Vitával kapcsolatban, az túlzás lenne azt mondani, de számítottunk arra, hogy ez egy jó gép lesz, de arra nem, hogy ez ennyire meggyőző. Tehát tisztában voltunk a képességeivel, meg hogy mire számítsunk, de még így is úgy jöttünk ki, hogy wow, ez tényleg komoly dolog volt. Nagyban hozzájárult, hogy így mind a ketten játszottunk a végén a Wipeout-tal, ami tök jó. Mondjuk az eredeti PSP-n is tök jó volt, de ez még úgy tök jó. Igen, pedig én eddig óckodtam ettől a Wipeout-tól, én nagyon szeretem a sorozatot, de ez a 2048, ez különösebben nem tetszett nekem, mert ez a minimálisan skifis vonulat, ugye ez időben a legközelebbi hozzánk idősikot tekintve az eddigi részek közül, és ez nekem annyira nem tetszett, a világa nem tetszett annyira, de így élőben kipróbálva már abszolút megváltozott a véleményem, és abszolút hozza a szimulát a sorozatnak. Szerintem az élményeinkről ennyit még a Mackó ilyen félig szolgálati közleményen szeretne szolgálni, aztán elbúcsúzunk, de előbb a Mackó szolgálati közleményei. Na, tehát folyamatosan figyelemmel követjük, ugye próbáljuk figyelemmel követni a visszajelzéseket és a különböző reakciókat a saját videóinkra, illetve a saját magunk által készített tartalmakra. Hát előfordul, tehát két napja folyamatosan a technika ördögének, a különböző szeszélyes játékainak vagyunk kitéve, mert hol a GPS hülyít meg minket, hol a memóriakártyát nem akarja elfogadni a fényképezőgép vagy a kamera. Szóval törekszünk és igyekszünk nektek a lehető legjobb minőségben hozni a videókat. Ha bármi probléma van, bármi probléma adódik, kérlek nézzétek el, igyekszünk. Reméljük, jó megaszontam. A lényeg az, hogy ha a videó végén 5 perces feketeség van, akkor az azért van, mert az enkódolás közben valami miatt hozzáadódott 5 perc dummy fekete adat. YouTube feltöltésnél állandóan ledob minket a helyi hálózat, ugye itt a hotelben nem túl erős az internet, de próbálunk mindent pótolni, és próbálunk mindent javítani, és próbálunk mindent a lehető legjobb formában hozni nektek, úgyhogy a türelmeteket és megértéseteket kérjük, ha alapvetően apró bakik előfordulnak. A nagy bakikat meg igyekszünk nem publikus formában közölni. Szerencsére még nem volt. És nem is lesz. Remélhetőleg. Ennyi volt a Gamer365 Podcast Gamescom-os 2011-es kiadásának 3. epizódja. Szerdán, még szerda is van. Befejezzük szerintem a szemezést a Jägermeisterrel, a jobb kezem az már a kupakon van, és most meg is fogom csavarni. Úgyhogy itt búcsúzunk, holnap este ismét jelentkezünk podcasttel, és hát a holnapi az egy harcos nap lesz, mert szerepelni fog benne, ahogy mondtuk, egy kis Sony, szerepelni fog benne nagyon sok Konami, még több Electronic Arts, meg fogunk egy Akira Yamaoka interjú, és rá sem merek nézni a papíromra, hogy mi minden más. Most már azt a politikát követjük, hogy amire azt mondják, hogy mehetünk, oda megyünk, nem nézzük, hogy van-e a más megbeszélve, mert akkor maximum szétszakadunk hat felé, és mindenhova elmegyünk, de elmegyünk. Úgyhogy holnap is lesz miről beszélni, meg holnap után is lesz miről beszélni. Magunk részéről mindenkinek nyugodalmas, szép, jó éjszakát kívánunk, még akkor is, ha ti ezt valószínűleg már csak holnap reggel hallgatjátok. Ebben az esetben jó reggelt, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!